Do nas. Mamy realia średnio twarde, czasem mamy cel, rzadziej target. Mamy mglisty widok na floating garden. Mamy tu długie noce, nie mamy stoczni. A w kwestii ocen mamy skalę, co ma 10 stopni. Szkoda nam życia na to, co jest średnie, więc nie zgrzeszę. Jeśli zamiast co jest 5, co jest 6, wyjaśnię co jest 10. Poznaj fakty, nie należy do łatwych dokonań. Bywa 10, choć już 10 lat, w tym trochę ponad. 10 to jest jak na hasło, zobacz. Patrzę w tył bez żalu i w przód bez obaw. Ten bit jest 10, zresztą mniej niż 10 być nie mógł. Choć Weber zrobił go nie przymierzając 10 dni temu, nie mów. Melanż 10, nic nie przemawia za tym, gdy mi zerne straty. A Rymek pamięta, jak wrócił do chaty. Koncert 10 to jest kiedy na przemian. Z jednej strony sens, z drugiej strony cień zrozumienia. 10 to jak idzie dobrze, bez planów czy rozwina. Film w TV 10, kiedy czytał Janusz Szydłowski. Ręka w 10 to jak zimą masz letnie i wąsko zakręt zetniesz, nie zwalniając więcej niż 10 pod setkę. 10 to jak masz powody istotne, żeby walczyć o coś, choćby i o miejsce w top ten. Przede mną jeszcze parę spadków i wzniesień, ale gdy pytasz co u mnie dobrze myślisz, jest 10. Dodaj mi jeden od jeden na wschód, dodaj jeden do ciebie czu. 5 to już przez 2, 20 może przez 2. Zaczynam odliczanie jak mandaryn, niegdyś na 10 kończę. Chciałbyś się przegryźć przez tę materię i zrozumieć istotę trzech rzeczy. Masz zbyt słabe baterie, żeby nadążyć, weź przeczyść spirytusem laser. A my tu tymczasem nagrywamy sobie brzydki jak twarz siostry basen. To system dziesiętny w praktyce, ja podobnie jak ty chcę, więc wchodzę w fakty złe i tkwię w nich 10 do wysokości szyi. Dobry Bóg nie ciągnie za pióra, diabeł za giry. Rozterkę mam 10, jak to poturlać. Ciśnienie wgniata czoło jak jajko Kolumba. Trudno, 10 jest AKA na ekstrema, gdy nagle nie ma innych określeń, sprawdź, że temat. Jakże teraz radzić sobie bez 10, gdy tyle rzeczy jest, 10 nie chce się. Dodaj mi jeden od jeden na wschód, dodaj jeden do ciebie czu. 5, pomóż przez 2, 20, pomóż przez 2. Otrzymasz 10, będziesz miał 10. Chowaj swoje 10, dbaj o swoje 10. Celebruj swoje 10, pamiętaj o swoim 10. Pamiętaj o urodzinach swojego 10.